hoorde Miles Away. Ik ben Kilian van Luijt hier. Van harte welkom in het laatste uurtje van je weekend. Ik ben Kilian van Luijt. En heb jij een beetje zelfspot? Ik durf te zeggen dat ik dat zelf best wel heb. Iemand die dat ook heeft is de man die nu op 50 te horen, Teddy Swims. Hij stond de afgelopen weekend op Coachella, een groot Amerikaans festival. En langs de weg daarheen zie je altijd van die grote billboards hangen van de artiesten die dan optreden. En zo ook een van Teddy Swims. En het leek een beetje alsof hij zijn eigen ontwerp had ingeleverd. Je ziet daar een foto van hem met een mega grote onderkin met de tekst ernaar. Teddy Swim, this fat. En dan vet, zeg maar, doorgestreept met fuck. We'll make you lose control. En dan stond fuck doorgestreept met fat. Je moet er eigenlijk even opzoeken. Als je Teddy Swims Billboard Coachella opzoekt, dan zie je het. Echt waanzinnig eigenlijk. Hij scoort deze week ook nog een keer de 500 favorite. Dit is Mr. Know-It-All. She like the love, she like the hat. Seen it all too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road, it's fate of mine. Act like I don't keep dressing for the storm in plain sky. Oh, I know I'm damned if I do, damned if I don't. Wherever I end up, it's never no surprise. Turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down. And crying, you know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me, hold the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole. least we stole the show. That we are sold out, this is fading, but the band plays on now, we're crying, crying, so let the velvet roll down, down, no heroes, villains, one to blame, while wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. Op 538, je hoort een stol de show. 538. Hey, heb je dat gerucht al gehoord? Dat Madonna en Britney Spears weer opnieuw samen de studio in gaan duiken. Madonna die heeft dus volgens de geruchten Britney Spears uitgenodigd om mee te werken aan een nieuw album dat op haar op een nieuw nummer dat op haar nieuwe album gaat komen. Doet ze een beetje omdat ze het zo zielig vindt dat Britney Spears ook de laatste tijd nogal zo slecht in het nieuws is geweest en zo. Ik heb een beetje TikTok lopen kijken. Echt, die fans zitten er al helemaal klaar voor. Alleen er is nog één klein dingetje. Britney Spears heeft zelf nog helemaal niet gereageerd. Dus het hangt er nog een beetje in de lucht. Gaat het gebeuren of niet? En goed, laten we eerlijk zijn. Als het waar is, is het wel een comeback waar iedereen op zit te wachten natuurlijk. En Britney Spears al wel een succesvolle samenwerking gehad. Eerst Will I Am. En je hoort ze zo meteen samen met Scream and Shout bij 538. Ook is Bruno Mars onderweg voor je en Taylor Swift. En dit is eerst het nieuwste van Harry Styles. Dit is American Girls. Try it. Those American girls, you spend your life.

You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ. Zijn wereldtour afgetrapt in Las Vegas. En die stad ging echt meteen al in. Er werd meteen een officiële Bruno Mars dag uitgeroepen om zijn komst daar te vieren. En als dat al niet goed genoeg is, kreeg hij ook nog een keer een eigen straat in de stad. Dat is toch best wat, hè? Dan ben je er één dag om gewoon je wereldtour daar af te trappen. Krijg je een straat die naar het vernoemd wordt en dan krijg je ook nog een officiële dag. Ik ben benieuwd wanneer ik hier een straat krijg. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Taylor Swift. Elizabeth Taylor. That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atenea. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me.

Babette bij 538, je hoorde hoe dan ook. En inmiddels in de studio aangekomen, niemand minder dan Marnix Westhuis. Hallo. Hallo. Hi, hoe is het met je? Goed. Kilian, hoe gaat het met jou? Ja, het gaat hier uitstekend. Ik heb jou lang niet meer gesproken. Nou, het laatste wat ik van jou heb gehoord, jij bent gewoon supergoed gaan tennissen vandaag. Alles gewonnen. Ja, alles gewonnen. Waanzinnige ja. prestatie, man. Over sporten gesproken, daar wou ik het eigenlijk eventjes met jou nee, over ik heb niet gesport. Nou, zometeen hoor je het. Jij hebt een tijdje geleden, toen wij nog na elkaar zaten, diep in de nachtelijke uren hier bij 538. Ja. Heb jij ooit tegen mij gezegd, ik ben van plan om wat meer te gaan sporten. Ja, dat klopt. Om je gewoon wat lekkerder, wat fitter te voelen. Zeker. Ik heb je net een sprintje zien trekken naar de deur, omdat je iets was vergeten. Je bent niet buiten adem, dus nee. Op zich dacht ik, het is best goed. Ik zie jou binnenkomen met een of ander energiedrankje die ik alleen maar topsporters zie nemen. Dus ik denk, jij zit helemaal in je topsport-era. Dat is ook helemaal geen woord aan gelogen. Alleen, voor de context, ik sport nu 3 keer in de week. En dat zou ik op zondagavond ook doen. Maar het is er vanavond door drukke planning agenda even niet van gekomen. Ja, maar goed, dat is een excuus wat je altijd hebt natuurlijk. Wanneer ben jij voor het laatste sportschool geweest? Goed, zo meteen. Na 12 uur hoor je jou? Ja, zeker. Ja. Goed. Eerst even de pauze. Ja. goed gesprek dit wel. Sport je ook zo goed in de sportschool? Ja, jij zit achter de knoppen. Ja. Doei doei. Tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She